alafu akarudi tena shekhe akasema wa qira'atu al-fatihati ruknun, na kusoma surati al-fatiha ni ruknun, sawa, fi kulli raka'atin, katika kila raka'a, kama fi hadithi la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitabi, la salata, hakuna sala liman, kwa yule ambaye lam yaqra bi fatihati al-kitabi, hakusoma surati al-fatiha. Pamoja na khilafu iliyopo katika wanachuoni, sio kwamba mtu asome kwa sababu ya hadithi hii, wa hiya ummul Qur'an, na hiyo surati al-fatiha ni ummul Qur'an, katika majina yake ni ummul Qur'an, kwa sababu Qur'an ukiangalia maana zake sehemu kubwa zinarejea kwenye surati al-fatiha, mambo ya tauhidi, mambo kadha unavyotaja wanachuoni. Wallahu a'lam, lakini nasema hivyo. Na shekhe ya kuleta tafsil kwamba imamu atasoma, maamumu atasoma, na mtu mwenye kusali peke yake, akuleta pambanuzi kama huo, lakini kuna khilafu hiyo, lakini wallahu alam, katika maneno ya kati na kati ni kwamba atasoma imamu na maamuma katika swala za kuficha na swala za kutoa sauti, atasikiliza, atamsikiliza imamu na wengine katika wanachuoni, na pia ni kundi kubwa linaona kwamba atasoma ima sawa sawa ya swala za kuficha au swala za kudhihirisha, atasoma. Na kuna maneno atasoma wakati gani, pana maelezo anayotoa hapo, yana ni maelezo marefu. Kwa hiyo kusoma surati al-Fatiha ni nguzo, kwa hiyo amerejesha nguzo, kusimama, takbira ya kuihirimia na surati al-Fatiha. Nguzo ya ngapi hiyo itakuwa? Naam, ya tatu. Alafu pia Sheikh akasema bismillahir rahmanir rahim, barakatun wasti'ana, sema hivyo, barakatun wasti'ana. Kwa hiyo bismillah kama ndo ameshamaliza maana yake, yani ametosheleza hayo maneno aliyoyataja, kwa sababu bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ikikaa mahala popote itapokaa, utatamka kwa, itakuwa kuna takdiri ya jari na majurur, ukisema bismi, kwa sababu ba ni herufi jari na ismu ni majurur, sawa, na zinakuwa ni jari na majurur, inakuwa mutaalliq, na hapo imetaalliq na kitendo, kwa sababu kitendo huwezi kusema imetaalliq na ismu, inataalliq na kitendo, na kitendo kinakadiriwa kile ambacho unakifanya wewe. Kwa hiyo kama unakula itakuwa kitendo chenyewe ambacho itakuwa nini? Akulu. Sawa? Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah ninaanza kula. Na tujitanguliza ninaanza kula kwa jina la Allah kwa sababu ya kutafuta baraka kuanzia kwa jina. Tumeelewana? Ndio maana Sheikh akasema barakatan, barakatun wasti'ana. Tumeelewana? Kwa hiyo huwezi kusema akulu bismillahi ukaanza na kitendo. Tumeanzia kwa jina kutafuta baraka. Nina kwa jina la Allah ninaanza kula. Sawa? Kwa jina kutaka baraka kuanzia hili jina na kutaka msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lile nilifanya. Kwa hiyo inakuwa kile kitendo kinacheleweshwa. Tunaelewana? Kipo hiko kinachokadiriwa hiko. Kutanguliza jina pale kwa sababu ya kutafuta baraka na kutaka nini? Na kutaka msaada. Kwa hiyo ni kweli jar na majrur mutaalliq bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu kama hapa, malaki nini unaanza kusoma, malaki utaanza kusoma surati al-Fatiha, sio? Kwa unataka kusoma Qur'ani ukaanza hivyo. Ukitaka kula, kwenye kuvaa, kwenye kila kitu kwamba utataka msaada wa Allah na baraka, kuanzia kila kitu. Utaanzia hivyo. Kwa Sheikh akataja hiyo, na kuna khilafu, je ni katika aya au si katika aya? Wapo na wachuoni wanaona kwamba ni katika aya. Kwa hiyo surati al-Fatiha ina aya saba, bismillah inakuwa ni aya ya kwanza, utaona anaweka namba moja pale mbele. Na wengine hawaizingatii kwamba ni aya, na aya zinakuwa saba vile vile. Kwa maana sirata alladhina an'amta alayhim ndo aya ya sita, ghairi al-maghdubi alayhim waladhdallin inakuwa ni ya saba, kwa sababu wanasema kwa mtindo wa aya zilivyokaa haiwezi kuwa aya hii refu zaidi, iko moja na nne hii, na aya zake ukiangalia alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin zinachukuana ule kwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sasa haiwezi kuwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim yote ni moja, itakuwa sirata alladhina an'amta alayhim ghairi almaghdubi alayhim wala dhalin, itachukua na hivyo. Kwa hiyo hata wanayesema kwamba hii si aya, si kwamba ni aya sita, bado ni saba. Tumeelewana? Ni saba, na huu ni ushahidi wa Qur'an. Walaqad atainaka sab'an min almathani walquran alazim, kwa hakika tumekupa wewe sab'an, aya saba, min almathani, zenye kukaririwa mara kwa mara, kwa sababu surati al-Fatiha kukaririwa mara kwa mara. Walquran alazim ay sab'ul mathani, na Qur'an alazim ndio hiyo ya surati al-Fatiha kwa tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa surati al-Fatiha majina yake inaitwa alquran alazim kwa sababu ya aya hii. Tumekupa aya saba zenye kurejelewa mara kwa mara, na tumekupa Qur'an tukufu, maana yake nile surati al-Fatiha jina lake inaitwa alquran alazim. Kwa hiyo walaqad atainaka sab'an min almathani wa atainaka madha alquran alazim, ndio hiyo surati al-Fatiha, wa hiya alquran alazim, na surati al-Fatiha ndio Qur'an alazim. Kwa hiyo Sheikh akaitaja bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote anastahiki Allah, rabbil alamin, mola mlezi wa viumbe wote. Ndio akasema alhamdu ni thanaun, pamoja neno hilo huwa linakosolewa, huwezi kufanya itlaqi ya alhamdu kuwa ni thana. Na hiyo alifu walamu katika neno alhamdu ni ya wasema ya istighraq, kwa maana imemeza mazuri yote, sema ndio maana sema sifa njema zote, kwa sababu hiyo alifu na lamu, kwa sababu lamu ya istighraq imemeza kila zuri unalijua analo Allah. Kwa hiyo sema sifa njema zote, kwa sababu ya hiyo alifu na lamu ya istighraq, ai jamiul mahamidi. Tumeelewana hiyo? Kwa hiyo mahamid yote mazuri anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, ndio Sheikh asema al-alif wal-lamu listighraqi jami'il mahamidi. Hiyo alif na lamu ni ya kumeza mahamidi yote matukufu, mazuri yote inamezwa na hiyo. Kwa hiyo Allah ana sifa nzuri tupu. Wa amma al-jamilu, ama jamilu la sun'a lahu fihi mithlu al-jamali wa nahwihi fathana'u bihi yusamma madhan la hamda. Kwenu yapo neno hayo? Naam, hayapo? Yapo. Kwa hiyo Allah anasifiwa kwa sababu yeye mambo yote mazuri, yeye Allah anastahiki sifa nzuri tu. Huenda pakapatikana jambo zuri kwa kiumbe, likapatikana jambo zuri akalifanya kama vile kuwa mtu kufanya maarufi, kufanya wema, kuwa mtu mwema, atahimidiwa kwa lile jambo zuri alilolifanya, sio ala litlaq lile jambo zuri alilofanya. Huyu bwana ni mtu mzuri katika ahadi bwana, unaona tataja lile, lakini Allah yeye uhimidiwa. Ndio maana haiitwi sana. Thana ni kumsifu mtu kwa mukabili alichokifanya. Tumeelewana? Thana ni kumsifu mtu kwa mukabili alichokifanya. Labda amekifanya kitu fulani wewe uka, ndio inaitwa thana. Aitwi hamdu. Lakini Allah yeye uhimidiwa katika hali zote. Hata mtu likimpata jambo la kufurahisha, hata likimpata la kufanya nini? La kuhuzunisha, bado Allah anastahili nini? Anastahili hamdu. Kwa hiyo ndio maana hivi thana, kwa sababu mtu huwezi kumsifu mpaka kufanyie nini? Zuri. Ukipata jambo la kuhuzunisha utamsifu? Kwa hiyo haiitwi thanaa, imeitwa hamdu. Kwa hiyo ndio maana wanasema kuna mulahadha Sheikh kuita alhamdu thanaun, wasema pana mulahadha, hapana, alhamdu sio thanaa. Thanaa inakuwa unamsifia sawa kama kiume kwa kile alichokupatia, sawa, lakini Allah sio kwamba yeye Allah kusifiwa kwake ni kwa sababu yeye amekupatia kitu fulani tu, yeye anastahiki hivyo. Ndio maana hata mtu aliyekuwa na afya atamhimidi Allah, na aliyekuwa mgonjwa atafanya nini? Atamhimidi Allah, sababu Allah hiyo ni sifa yake, anastahiki hivyo, hana yeye sifa mbaya kwake. Rabbil alamin, ar-rabbu huwa al-ma'budu al-khaliqu ar-raziqu al-maliku al-mutasarrifu murabbi jamii al-khalqi bin ni'am, ndo الرب الرب مناك رب العالمين تسمولا ملزي وفيهم بيوته هو المعبود نمعبديوا الخالق aliyeumba mwenye kuumba, arraziku mwenye kuruzuku, almaliku mwenye kumiliki, almutasarrifu mwenye kusarifu, kuendesha mambo. Hiki akifanya kikawa hivi, kikawa hivi, anasarifu Allah subhanahu wa ta'ala atakavyo. Murabbi jamii alkhalqi, mlezi wa viumbe wote, bin ni'ami, kwa neema zake. Viumbe wote anawalea kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hamna ni katika neema yote isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al-alamin anasema kullu ma siwa Allah alamun katika sura 3 sababu hivyo hivyo. Alam kwa sababu ni kiumbe. Kila asiyekuwa Allah ambacho si Allah ni alamu, ni kiumbe. Wa huwa rabbul jamii, na yeye Allah ndio mola wa vyote hivyo, yani viumbe vyote. Alamu maana yake ni kiumbe. Kwa hiyo kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala si kiumbe, na yeyote asiyekuwa Allah ni nani? Ni kiumbe, ni kiumbe. Kwa hiyo na Allah yeye ni mlezi wa viumbe vyote, anafahamu hata katika Qur'an anasema bibi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, na hakuna jani lolote lolote. Wa ma tasqutu, kwa maana waraqati imekuja katika siyaki ya nafi. Wa ma tasqutu min waraqatin, jani lolote lile illa ya'lamu, isipokuwa Allah analijua. Wewe unawezekana mti wako mwenyewe unaojua, sawa? Si una mti wako wala huna majani mengi pia, huwezi kujua. Tumeelewana? Lakini jani lolote linalodondoka analijua. Lililokuwa kavu, lililokuwa bichi, yote anajua. Ratbun iliyokuwa yabis, anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vyote kwa sababu ni viumbe vyake na vilea. Wewe unaweza ukachukua mti umekatwa, kuna gogo limekaa likakauka, ukaona ngoja nichanje kuni tu. Ukipasua unamkuta kuna jongoo pale kati, tena anang'ara mweupe kabisa, kwa maangalau michakaa yuko ndani. Yuko ndani ya lile gogo lile, wewe unataka kupata kuni, umevunja nyumba ya watu. Na kula iko mumo kwa sababu yanalelewa. Wa ma min dabatin illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha. Kwa hiyo Allah yeye ndio ndio mlezi wa viumbe vyote, nasema rabbul alamin, mola mlezi wa viumbe vyote Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, mwingi wa rehma, kwa sababu Ar-Rahman Ar-Rahim ni majina ya Allah, na yanafahamisha juu ya sifa, kwa sababu majina ya Allah yana usafi, yamebeba sifa, na sifa inayofahamisha hapo ni sifa ya rahma, huruma. Tumeelewana? Kwa sababu majina ya Allah yote ni mushtaka, kwa hiyo ni yana usaf, ndiko sio kwamba ni jamida, la, yana usaf, yanafahamisha juu ya maana na sifa. Kwa hiyo katika kila jina la Allah subhanahu wa ta'ala kuna sifa katika sifa zake. Ar-Rahman ni rahma na Ar-Rahim ni rahma, isipokuwa Ar-Rahman ni aammu min arrahim, ni yenye kuenea zaidi jina hilo. Na arrahman haitiwi isipokuwa Allah, hawezi kuitwa kiumbe arrahman. Arrahman anaitwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuitwa mtu rahman. Lakini rahimu waweza kuitwa rahimu, tumeelewana? Katika wizani huo mubalagha arrahman, kwa hiyo hawezi kuitwa kiumbe rahman. Rehma zake zinawaenea hapa duniani, zinamwelea muovu, mwema, wote rehma za Allah zinawapata. Makafiri wanapata kwa sababu Allah ni Rahman. Ar-Rahman. rehma zake ni dhur rahma alwasi'a, mwenye rehma zenye kuenea kunjufu, zinawapata wema waovu wote wanapata. Kwa hiyo pia jina hili katika tauhidi linakupa wewe kwamba usione choyo kumuonea kafiri duniani alichopata, kwa sababu katika majina ya Allah yanafahamisha hivyo. Lakini rahim, sasa rahimu ni ile rahma inafupilizika kwa watu maalumu, kwa watu maalumu. Wakana bil mu'minina, unaona, na amekuwa kwa waumini tu rahiman, ni mwenye huruma. Kwa hiyo rahim ni kwa watu maalumu. Rahim tofauti na Rahman. Wa kana bil mu'minina rahima. Kwa hiyo ar-rahim akasema, ndio maana akasema ar-rahman rahmatun 'ammatun, ni rehma zenye kuenea bi jamii'il makhluqat, zenye kuenea viumbe wote. Na ar-rahim rahmatun khasatun bil mu'minina, ni rehma khasa kwa waumini siku ya kiyama. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliyekuwa mitukuka asema wa kana bil mu'minina, asema bil mu'minina na akawa yeye kwa ajili kwa waumini rahima, ni mwenye huruma. Kwa hiyo rahima, rahim kwa waumini. Haya, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin inasomeka maliki kwa madda ya mimu na maliki, lakini kwenye maliki nnasi isomeki maliki nnasi, isomeki hivyo ukasema na kule hivyo, la, kule ni maliki nnasi, lakini hapa imesomwa maliki yaumiddin na maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya dini, siku ya kiyama, yani siku ya malipo, naitwa hivyo, siku ya malipo, yaumul jaza, siku ya malipo, wal hisab, na siku ya hisabu. Tumeelewana? Kwa hiyo akaitaja hapa maliki yaumiddin au maliki yaumiddin, mfalme. Maliki yaumiddin mfalme, wa siku ya malipo au yaumul jazai wal hisabi, siku ya jazaa malipo, wal hisabi na hisabu. Yauma kullu yujaza bi'amali, siku kila mtu atalipwa kwa amali yake. Hiyo siku ya kiyama, yaumul jaza, atalipwa bi amalihi, kwa mujibu wa amali zake alizofanya. In khairan, ikiwa hicho alichokifanya ni khairi, fa khairun, basi atalipwa khairi, malipo yake ni khairi. Wa in sharran, na ikiwa hicho alichokitenda ni shari, fa sharrun, basi malipo yake atakuwa ni shari pia, atapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. Kwa hiyo maliki yaumiddin na maliki yaumiddin inasomeka hivyo. Iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu. Ai la na'budu ghairak, atumwabudu mwingine asiyekuwa wewe. Hiyo ni ahdun baina al-abdi wa baina rabbi, ni ahadi baina ya mje na mola wake. Alla ya'buda illa iyya, ya kwamba asimwabudu yoyote. Allah ya'buda, kwamba hatumwabudu yoyote au hamwabudu yoyote isipokuwa yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukatanguliza nini, maamul, kwa sababu ni mafuulu uliyotanguliza iyyaka na'budu fil nafailu, michelewesha. Na miongoni mwa inajifahamisha kwa kutangulizwa maamul, kwa maana inakuwa ni hasri, kwamba iyyaka, wewe tu na'budu, tunakuabudu. Katika faida ni hivyo, sio naabuduka. Wadalilu qawluhu ta'ala wa ma adraka ma yawmuddin, ndio hiyo. Na dalili ni kauli yake Allah ta'ala, na kitu gani wewe kimekujulisha ni nini hiyo siku ya malipo. Sasa dalili ya dalili ya nini? Maliki yaumiddin, mfalme au mwenye kumiliki siku ya malipo. Haya mkuja na dalili ni kauli yake, ni siku ya hisabu hiyo ambayo atalipwa kila mtu. Lakini sasa na dalili ni kauli yake aliposema wa madara kama yaumiddin, ni kitu gani wewe ni kujulisha ni nini hiyo siku ya malipo? Sawa. Thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Dalili ya nini hiyo? Sasa ya mwisho sio kwa sababu ya shari. Aya mwisho turudi kwenye neno maliki, aya ya maliki yawmuddin, kwa maana yawma la tamliku, sikiza, siku ambayo la tamliku nafsun li nafsin shay'a, haimiliki nafsi kwa nafsi nyingine kitu chochote kile, na jambo lote litakuwa kwa Allah. Kwa hiyo ni siku ambayo ya nani? Eh? Ya Allah. Hataweza kutasarafu yoyote katika wafalme, kwa sababu hapa ulimwenguni siku zote ni za Allah, hata hizi nyingine. Lakini ile imeitwa hivyo kwa sababu hata hizi siku nyingine kuna wengine wana nguvu nazo. Sawa. Anaweza kuambia wale wanataka watu katika nchi walale magharibi, nyote mtalala magharibi, mtaingia majumbani, msitembee. Pamoja ni siku ya Allah, lakini yeye amekuwa na nguvu. Na je, siku ya kiyama ataweza kutasarafu kwamba yule anataka aende peponi? Ataweza? Yeye mwenyewe hajiwezi. Kwa hiyo ni siku maliki yaumiddin, mwenye kuimiliki siku ya, ushahidi wake ni huu kwamba anaimiliki yeye tu, kwa sababu wal amru yawma idhin lillahi. Naona. Wa ma adraka ma yaumiddin, kitu gani kitakujulisha hiyo siku? Ni ipi siku ya malipo? Thumma ma adraka ma yaumiddin, yote Allah anakuwa anaandaa hilo, ni atakuambia mbele yake. Kisha ni jambo gani atakujulisha ni ipi hiyo siku ya malipo? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil, kwamba ni siku yake yeye Allah, kwa maana kuwa ni siku yegemezwa kwake yeye, kwamba maliki yaumi, idhafa ya kuegemezwa kwamba hiyo siku ni yake, mwenye kuimiliki hii siku ya malipo, kwa sababu hakuna mfalme, hakuna mtawala, hakuna mheshimiwa yoyote ambaye anaweza kuzungumza kitu. La yatakallamuna, hawatazungumza chochote, illa man adhina lahu arrahmanu, isipokuwa yule ambaye amempa idhini Allah mwingi wa rehma, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sawaban, na atasema maneno ya sawa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio atapewa ruhusa kwenda kuombea kiyama kisimame, lakini hakuna mtu sijui waite au si fulani wala nani, watu wote wako kimya. La tasma'u illa hamsa, siku ya kiyama. Tayyib. Wal hadithu anhu sallallahu alayhi wasallam, na hadith tu mtume sallallahu alayhi wasallam asema alkayisu hadithi ambayo ni dhaifu katika sanadi yake, kuna Abu Bakr ibn Abi Maryam wa huwa dhaifun. Hiyo alkayisu ni hadithi dhaifu, ameitaja Imam Tirmidhi hadithi ya 2459, amedhoofishwa kwa sababu ya Abu Bakr ibn Abi Maryam. Ukiangalia silsila dhaifa ya Sheikh al-Albani, hadithi namba 5319 imetaja hivyo. Al-Kayyis, wal-Kayyis maana yake nini? Tu isome tu basi jamani, lakini ni dhaifu. Al-Kayyis maana yake nini? Mwerevu, sio? Mwenye akili yule. Mandana nafsahu, maana yake nini? Al-Kayyis, maana al-Kayyis al-Aqil, al-Fatin, mwerevu. Man dana nafsahu ay man adhalla nafsahu li awamiri Allah, yule aliyedhalisha nafsi yake kwenye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, alinyenyekea yule aliyedhalisha nafsi yake. Man dana nafsahu, mwenye kuidhalilisha nafsi yake na akaifanya imenyenyekea, wa amila, na akafanya lima, lile ambalo baada almauti, wale ambalo litamfaa baada ya kufa, huyo ndo mwenye akili timamu. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wal ajizu, kwa hiyo ajizu ni kinyume ya akili, sio? Itakuwa nani sasa? Maana yake ni tukisema wal ajizu, maana yake si kinyume ile al-khayyisu, sawa? Walajizu, mwenye kushindwa huyo ni yule ambaye atbaa man atbaa, yani man ittabaa nafsahu hawaha man atbaa nafsahu hawaha, maana yake ni mwenye kuifuatishia nafsi yake nini, matamanio yake, ile nafsi akaifuatisha nafsi yake katika yale matamanio yake, ndio maana yake hiyo. Yule ambaye ameifuatishia nafsi yake hawaha, matamanio yake ile nafsi, watamanna na akatamani ala Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-amaniya. Maana yake nini al-amaniya? Ametamani nini? Ameyatamani matarajio tu. Yeye huko anaifuatisha nafsi katika maasi, katika uovu, anatamani matarajio kule kwa Allah subhanahu, kwamba itakuwa hivi, itakuwa kadha, ametamani pepo, anatamani firdausi. Tumeelewana? Yani adhuriki, haswali, nafsi inamwambia awe haina neno, maasi anaendelea nayo. Ndio hiyo, ndio huyo al-ajiz huyo. Sasa nishakata tamaa, alafu yeye anatamani al-amani al-kadhiba, yale matarajio yale ya urongo. Haya, hadithi dhaifu, saina maelezo mengi. Kwa hiyo tumesoma aya ngapi? Maliki yaumiddin, sio? Tasimama hapo inshaallah, tutakuja kuendelea iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na baadhi ya maelezo katika Fatiha. Adhana tu, adhana. Mtu anapotaka kuanza, tufahamu hii al-isti'adha hapo ni kwa ajili ya kusoma Qur'ani, sio kwa ajili ya swala kama wanavyosema wanachuoni. Ingelikuwa kwa ajili ya swala ingekuja baada ya takbiratul ihram, lakini imekuja katika kusoma suratul Fatiha, kama inahusika na masala ya kusoma, sio kwa ajili ya swala, kwa sababu katika Qur'ani kuna aya inayozungumzia mtu anapotaka kusoma Qur'ani asome a'udhu billah. Na kuna wengine wanachuoni wametofautisha pale aliposema shekhi a'udhu billahi, akasema aludhu. Wanatofautisha kati ya aludhu na a'udhu, kwa sababu wanasema aliyadh, yani aludhu ni litalabil khair, kwa kutafuta khair, kwa kutaka khair, na aliyadh a'udhu ni kwa kujitenga na shari. Kwa hiyo sema aludhu, tumeelewana, kutarajia kutaka khair, na a'udhu kwa ajili ya kukingwa na shari. Na shaitani tumesema wanaweza kusudiwa kama shaitani yule wa mwanzo, ismu jinsi, kwa maana ataingia shaitani yule wa kwanza yule bilis, na kizazi chake chote kitaingia pia. Na kwa maana mbili tuseme, kitokana na shatana, shatana kwa maana yule bauda, aliyekuwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, nasumika hiyo shaitani yule aliyekuwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na amefukuzwa. Na arrajimu, ima kuna maana ya mbili tumesema, rajim kwa maana marujum, rajim marujum, yani fa'il, rajim inakuja kwa maana fa'il, fa'il inaweza kuja kwa maana ya fa'il, yani rajim ikawa kwa maana ya rajim, au ikawa fa'il kwa maana ya maf'ul, ikawa rajim kwa maana ya marujum, pia inaweza kuja yote. Tumeelewana? Ikija kwa maana ya rajim, tumeelewana, yani kusema rajim kwa maana rajim. Kwa hiyo rajim kwa maana mbili, marjum bilaana, mwenye kushambuliwa kwa laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana? Na tukisema kwa maana ya rajim, kwa sababu marjum yeye ndio mwenye kushambuliwa kwa laana ya Allah, na rajim wanasema kwa maana yeye ndio mwenye kushambulia. Ile rajim kwa maana ya rajim, kwa maana ni rajim ghairahu bil ma'asi, mwenye kuwashambulia wengine kwa maasi, kule kuwapelekea maasi au kwenye kuwashawishi kwenye hivi. Kwa hiyo inakuwa rajim kwa maana ya rajim, yeye ndo anawashawishi na kushambulia watu kwenye mambo ya maasi. Lakini kija kwa maana ya marjum, yeye ndo anashambuliwa na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu aalam. Baadhi ya watu wa usalishaji wanasikika wakisema Allah badala ya Allahu, basi mwambie, kwa sababu wewe una kama una swali nyuma yake na wewe unakaa kimya tu na swala unajua unakosa. Mwambie mtu atakiwa aseme Allahu Akbar, sio Allahu Akbar, Allahu Akbar, hauseme Allahu ndio ilivyo Allahu Akbar, au sio Allahu Akbar Akbar, basi hivyo tu, au Allahu kimya nini maana yake? Kwa hiyo kama kuna mtu anasikika kwamba anasoma hivyo, atanabaishi katika hilo. Alafu swala, masala ya swala, watu wasichukulie kwamba jambo jepesi kama hivyo wanavyodhani. Kuna mambo mengi yanaingia ndani yake, lakini mtihani wa miaka yetu tuliokuwa nayo, tumpewa sisi mtihani wa haya mambo ya kutangulia mbele, na limekuwa na jambo la mchezo, kwa sababu pia ilipokuja mambo ya sunna, watu wengi kwa watu vijana wanaweza kutangulizwa mtu kuswalisha, lakini kwa hakika maana nyingine inakuwa watu wanaweza kuharibu, kwa sababu kuna mambo mengi ya kuzingatia, kuwazingatia mambo mawao na waswalisha baadhi ya sehemu na malalamiko baadhi yake. Alafu baadhi ya sehemu unakuta mtu anangangania kitu kwa sababu kwa alikokisoma amekisoma wala si kitu cha hivyo, akawasumbua tu wazee wa watu kule aliko, basi kila akimwambia hakubali, kumbe wala si jambo la kuleta taabu namna hiyo, kwa sababu sehemu ya mtu unapokuwa imamu ni sehemu ya taaluma, tofauti na unapokuwa maamuma ni sehemu ya taaluma. Watu watakuiga, watu watafanya kadha, si kama ni jambo la mchezo kwamba utavurumisha tu kwa sababu unasabi isma yako na tabati ya da yako. La, kuna masala mengi mtu ya kuzingatia, hata namna ya kusoma maamuma waliokuwa nao, kiasi cha kuwasomea watu watahudhuria, watu wamefika nipunguze, watu wafanya kadha. Fiqi ambayo leo ni ajabu kuadiriki watu wakisoma namna hiyo, ni ajabu fiqi ya sala ni ajabu, na wanachuona wanaandika, wanatoa maelezo mengi kuelezea mkana, lakini watu hawazingatii. Kama vile khutba, unazoona watu wanatoa khutba za Jumaa, hawezi kufananisha mtu anatoa khutba ya mafunzo. Watu wengine, mtu anatoa khutba kwa sababu yeye anauza mfano CD. Sasa khutba ikiwa fupi, wateja watapatikana? Dakika 15 CD ya watu utauza shilingi 1000 2000, utanunua nani? Kwa hiyo mtu anaweza kuifanya refu kwa sababu ya kukava ile biashara pia. Kwa hiyo kuna mambo haya mawili, yaweza kuwa matatu, yaweza kuwa manne, kwenye hotuba moja kuna mambo mengi yakaingia. Kwa hiyo kuna mambo mengi, matatizo katika ya kiibada yameingia. Mambo ya swala yatakuja katika wakati wako kwenye darasa ya swala, kwa sababu naona maswali mengi yanaulizwa kuhusu habari ya swala, lakini darasa itakuja mbeleni hapo ya swala inshaallah. Je, inafaa kufumba macho ndani ya swala? Na je, inafaa kufumba macho ukitembea kwenda kama mjini? Ha? Sababu ya kufumba macho nini sasa? Basi tumeamua kiswali unafumba macho. Na? Sababu? Nani amesema? Kwa sababu sasa usema unapata unyenyekevu, akija mwingine, je inafaa? Basi mwingine atajifunga kabisa kitambaa usoni, sababu ukifumba si unaweza kufumbua, mara nyingine ukaona kwa khushu imeondoka. Kwa hiyo unabora nifunge kitambaa kabisa, kwa hata nikifumbua sitofanya nini. Sasa kesho sitaulizwa hivyo, na nimejifunga kitambaa kwa sababu ya khushu. Mwingine tena nimeona bora swali nyumbani kwa sababu ya kuogopa ria. Khushu sio ya sanaa, unaunda tu kwamba khushu ni kiswali usiku, ngoja nzimetaa iwe giza totoro kabisa, ndio inikane kwamba ikiwaka taa kama mambo ya dunia. Sasa itakuwa taa imewekwa kwa sababu ya giza upate kuona. Hata tusilazimishe khushu kaingia kwenye mambo ya tasawuf, kazima taa mkaita dhikri kwa kuzima taa, la hapana. Katika mambo kama haya inafaa kusoma Qur'ani kabla ya sala ya Ijumaa kwa sauti. Maana yake nini? Watu wanaswali sana msikitini, watu wanasoma kama hivi hapa, watu wanasoma, wallahu aalam, yani kwamba kuna ubaya gani wa kusoma hivyo? Watu wapo katika kusoma Qur'an, labda useme kwamba kuna watu wengine wanaswali, watu wasome sauti za juu kama mtu unaswalisha. Sasa bila shaka kuna kuudhi, kwa sababu bila watu wanakuja kwa ajili ya swala. Inawezekana kweli mtu anaswali, mtu anaweza kusoma hivi soma kwa sauti za juu sana inaweza kuwa ikawa ni tatizo, lakini mtu atakiwa asome kwa sauti ya kawaida ya kusoma, kiasi mwenzie pia hawezi kushawishika kwa kile anachokisoma. Adhkari tumesema ni nyingi, dua ziko nyingi, Allahu akbaru kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukratan wa asila, dua za kufungulia swala ziko nyingi. Tukija kusoma sifati salati al-khisq tutaona, lakini hapa tumeshika mitaja ile moja tu eh, lakini ziko nyingi. Je, imamu akisahau rakaa, mfano amesha swali rakaa nne lakini akasimama kuna rakaa tano, na maamuma wakasema subhanallah aliyakuwa imamu kisha simama sawa sawa, swali langu, je imamu anatakiwa arudi chini au maamuma ndio wanaotakiwa wasimame? Kuna maneno wanataja wanachuoni, lakini naulifahamu anatakiwa arudi chini, maamuma asimfuate kwa sababu yeye amekhalifu ule utaratibu wa swala, anatakiwa akae wamsubiri imamu. Kama wamwambia subhanallah imamu labda amejiridhisha anaona ile rakaa nne, wamsubiri ima wasubiri aje akae naye watoe salamu pamoja, akitoa imamu naye wamalize, au watoe salamu basi, lakini watu mfuate imamu rakaa ya tano, na imamu atasujudu sijida ya kusahau kufuta ile rakaa ya ziada baada ya kumthibitishia kwamba amezidisha katika sala yake. Na hayo inshallah itakuja sehemu yake katika durusi kuhusu sijida ya kusahau kumbele, taona biidhnillah. Wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.